Açık Gazete. Burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve konuğumuz Yılmaz Yukarıgöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, 12 Eylül ile ilgili tam da o naklen Ankara'dan canlı yayın çabamız biraz yarıda kaldı. Ali Bey orada Ankara'dan yaparken 4 Nisan günü. Evet, evet. Onu bari tamamlayalım dedik. Siz de İstanbul'daymışsınız. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Sağ olun. Memnunuz sizinle burada bulunmaktan. Evet Ali Bey, siz... Evet... 12 Eylül'ün öykülerinden hareketle röportajlarımızı yapıyorduk o gün. Ve Kamber Ateşi, Cumhur Yavuz'u konuk ettikten sonra evet, sizi konuk edecektik. Ama demin söylediği gibi Ömer Bey'in, yapamadık. Şimdi 12 Eylül sizin için çok daha da önemli ve anlamlı bir tarih. Çünkü siz kendinizden yaşça çok büyük değil ama birkaç yaş büyük abiniz. İki yaş büyük abinizi... Evet. 29 Ocak 1983 tarihinde arkadaşları Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur'la birlikte idam edildi abiniz. Evet. Ve yani bu süreci konuşacağız ama bu dört sosyalistin, devrimcinin idama giderken ki bir idam edilen insanın en son isteği olan son mektupları yıllar boyunca size ve ailenize verilmedi. Evet, verilmedi. Mektuplar da tutsak edildi. Mektuplar da tutsak edildi. Evet. Gerekçe olarak ne gösterdiler? Şimdi alınan dava dosyasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan dava dosyası alındı. İçinde verilmesi sakıncalı zarf diye bir madde vardı. O mektupta da o zarfta da mektuplar vardı zaten. Mektupların yazıldığını biz biliyorduk çünkü. İdamdan 5-10 dakika önce yazıldığını. Hatta o zaman biz asker söylemişti cenazeleri almaya gittiğimizde. Siz de var mıydınız cenazeleri almaya giderken? Tabii vardım. Evet. İzmit'te oldu. İzmit askeri cezaevi. Gölcük donanmada yargılandılar. Tabii düzmece bir mahkemede 15-20 günlük bir yargılamaydı. Öyle mi? O kadar mı sürdü? O kadar sürdü. 3 ay işte prosedür gereği bir takım şeyler, kimlik tespiti falan yapmaya çalıştılar. Daha sonra da hemen kararı verdiler. Hatta biz karara itiraz ettik şundan dolayı. O dönemin Adalet Bakanı Cevdet Menteş'in yeğeni vardı. Kıdemli Yüzbaşı Hakim Eyüp Menteş. Yine Kocaeli'de Kurtuluş davasından rüşvet alırken yakalandı. Hatırlıyorum. Tabii bunu adil bir yargılama olmadığı da zaten açıktı. Siyasi bir karardı. Mahkemenin tekrar yapılmasını talep ettik. Savunma haklarının verilmesini istedik. Avukatlarımız dilekçelerimizi verdi. Kendimiz gönderdik. Fakat hiçbirisi dikkate alınmadı. Akabinde infaz gerçekleştirildi. İnfazdan önce görüşme olanağınız oldu mu? İnfazdan önce görüşme olanağımız olmadı. Sadece normal ziyarette ben görüştüm. Birkaç gün sonra zaten infaz edildi. Ömer Yazgan ve Ramazan Yukarıgöz'le görüştüm. Son görüşmeyi ben yaptım. Fakat zaten şey değildi. Yani bu bizim itiraz etmemiz falan hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Çünkü verilmiş bir karardı bunlar için. 12 Eylül'e darbeye sıkılan ilk kurşun niteliğini taşıyordu. Tabii kamuoyuna yansıyan ilk kurşundu. Çünkü her tarafta sokak çatışmaları falan vardı. Basına yansıtmıyorlardı. Basını kapalı tutmuşlardı. Katliamlar, sonra topladıklarını şubelerde, cezaevlerinde işkenceyle öldürmeyi planlamışlardı. Ve bunu gerçekleştirdiler. Ben de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi gizlilik gerekçesiyle mektupların verilmediği gibi bir zarftan bahsettiniz. Yani evet. Kara Kuvvetleri Komutanı. Sakıncalı diye. Sakıncalı zarf. Evet, sakıncalı zarf. O, şimdi mektupları aldığımızda okuduk zaten. Hiçbir sakıncası yok. Mektubun sakıncası olabilir ki? Hayır, yok zaten, yani öyle bir şey yok. Yani sakıncalı olan onlar için sadece bir cümle var. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele ettim. Ben devrimci olarak doğdum, devrimci olarak ölüyorum. Ya yani onlar için bu kelimeler, bu cümleler bile sakıncalıydı. Evet, devrimci olarak yaşadım, devrimci olarak ölüyorum diyor. Bir diyen bunun böyle bir mektubun da verilememesi artık son noktada şeyi gösteriyor. Rejimin almış olduğu totaliter tavrın son uç noktadaki örneklerinden biri. Tabii yani şimdi Erdal Eren 17 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuğu idam ediyor. Veysel Güney'i idam ediyor, halen Veysel'in cenazesi yok, mezarı yok. Yani bundan kim sorumlu? 12 Eylül darbesi, darbeciler ve çeteleri, yani uzantıları, danışma meclis üyeleri, emniyet müdürleri, tabii, dönemin valileri, suça karışmış kolluk güçleri, bunların hepsi sorumludur. Yani danışma meclisi mesela şeydeki bu anayasadaki geçici 15. maddeyi koyduran İmran Aykut'tur. Evet. Sonra ona ne verilmiştir? İlk kadın bakan unvanı verilmiştir. Yani böyle ödüllendirmeler yaptılar kendi işlerinde. Ben hala mektuba takıldım. Yani bu abinizin Ramazan Yukarıgöz'ün hem ailesine hem de annesine ayrı ayrı yazdığı iki mektubun orijinalini 11 Mart 2009'da yani 3 sene kadar önce sadece elde edebilmiş durumdasınız. 26 yıl. 26 yıl boyunca bu mektuba ulaşmak imkanı olmuyor. Çok şaşırdım. Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan işte devrimci 78'ler federasyonu çok uğraştı bununla. Gerçekten çabalarını kutluyorum. Birlikte hareket ediyoruz zaten. Bu mektuplar alındıktan sonra diğer arkadaşların mektupları da evet, hatta bir toplantı alındı. Yaptık. Evet, evet. Ankara'da. Anneniz de vardı. Evet, annem de vardı. Anneniz nasıl, iyi mi? İyi, o da ben iyi. Ben tanıdım ve çok enteresandı o toplantıda. İsmi Aysel, annenizin ismi. Aysel Yukarıgöz. Aysel Hanım'a da selamlarımızı iletelim. Şimdi zaten mektupları almadan ölmeyeceğim demişti. Evet, onu da demişti. Önce. Ve mektupları aldı, yargılanmadan ölmeyeceğim dedi. Ve şimdi bir adil bir yargı olmasa da, yine bunu de görmüş şimdi olmak görmüş herhalde. Olması onu biraz rahatlatıyor onu. Tabii bunu da ben aslında burada 12 Eylül'ün oluşumundan da bahsetmek istiyorum. Yani şimdi Türkiye'deki Amerika'nın girişimiyle NATO'nun özel 1950'lerde özel harekat dairesinin kurulması, NATO'nun o özel harekat dairesine 1 milyon dolar aktardığını ve en son bu özel harekat dairesi yani kontr gerillanın başında Orgeneral Kemal Yamak tarafından yazılan kitapta açıklamalarda bulunmuştur. Şurada bir çok önemli bir şey dikkatimi çekti. Burada mecliste kontr gerillaya bağlı olan milletvekillerinin olduğunu söylüyor. Şimdi aklıma şey geliyor. Bu Süleyman Demirel ben seçimle hesaplaştım diye herhangi bir müdahaleliği söz konusu değil. Yani Süleyman Demirel'in bile bu kontr gerillanın içinde olduğunu düşünüyorum. Hayır, düşünebilirim. Sizden yani önce bir karanlık dönemi konuşuyoruz. Şimdi burada bir sürü şeyler, olaylar var. Yani bu kontr gerillanın işlediğine dair. 1 Mayıs 77 olayları ve Ecevit Yurttaş Gazetesi bildirmiştir mesela. Süleyman Bey de gitme demiştir Ecevit'e. Evet, sade o değil. Bakın 1955'te Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalanma iddiası. Yani 6-7 Eylül olaylarının başlangıcı. Kültür Sarayı'nın yakılması. Marmara gemisi var galiba. Evet, 12 Mart muhturasının darbesinin yapılması, muhturanın verilmesi. Kızıldere katliamı. Kızıldere katliamı biliyorsunuz Türkiye'deki siyasi yapının öncülüğünü yapan insanlar, Mahir Çayanlar katledilmiştir orada. Ziver Bey Köşkü sorgulamaları yapılmıştır. Evet. İşkence hanedir orası. Hatta İlhan Selçuk onu yazarımız etmiştir. O da işkence görmüştür çünkü orada. 1 Mayıs 77 olayları, Ecevit'e Çiğli suikasti girişimi, Mehmet Ali Ağacan'ın hapisten kaçırılması, Kahramanmaraş, Çorum ve Gazi olayların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. Bunlar darbe hazırlığıdır. Yani darbe kendi kendine gelmemiştir. ya Amerika'nın isteği doğrultusunda gerçekleşmiştir. Hatta Amerika'nın sadece Türkiye'de değil diğer dünya ülkelerinde de aynı girişimleri yapmıştır. Vardır. Ve bununla ilgili 2008 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptım. Siz yaptınız mı? Evet ben yaptım. Amerika'nın suç dosyasını verdim. Tabii o kabul edildi. Bazı o Roma statüsüne göre hareket ettikleri için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Usul yönünden kriterler mi? Nedir? Usul yönden. Yani şimdi bir ülkenin Roma statüsüne imzamız yok. Amerika'nın da imzası yok. Clinton döneminde vermişti. Bush döneminde geri çekmişti. Roma statüsü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışmasına ilişkin bir belge değil mi? Antlaşma. Tabii tabii. Ancak Birleşmiş Milletler'in havale etmesi durumunda da görülebiliyor dava. Şimdi dosya orada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Tabii o Birleşmiş Milletler'in de bazı unsurları var. Yani demek istediğim Amerika sadece dış Türkiye'de değil. Değil. Tabii ki. Tüm dünya ülkelerinde darbe hazırlamıştır, darbe yapmıştır. Mesela en son Yunanistan'da da faşist güçleri desteklemiştir. Darbe yapmıştır. Yani çok 15 milyon insanın ölümüne yol açmıştır bu Amerika. Ya o günkü konjonktüre bakarsanız 79'da İran'da bir rejim değişikliği var. Afganistan'a giriliyor ve 80'de de Türkiye'de. Evet. Yani soğuk savaş ölçüsü içerisinde baktığınızda zaten ilişkileri sayısını bilmediğimiz üssün olduğu demin biraz önce Ömer Bey'le siz gelmeden önceki bölümde yaptığımız şeyde de bunlara değindik. 23 yaşındaydı değil mi? 23 Ramazan yaşındaydı. İdam edildiğinde. Evet, ben 21'dim o 23'tü. Diğer arkadaşlar da hemen hemen aynı yaşlardı. Arada 1-2 yaş vardı. Evet. Mehmet Kambur. Mehmet Kambur kimdi? Diğer arkadaşları da tanıyalım biraz kısaca. Mehmet Kambur emniyet görevlisiydi. O da bekçiydi. Şeyde eski vali Nevzat Ayaz'ın korumalığını yapmıştı bir dönem. Ömer Yazgan ordu içerisinde... Teğmen miydi Ömer? Teğmen'di. Yani? Örgütlenen devrimci bir yapıya sahipti. Teğmen'di. Ramazan Yukarıgöz ve Erdoğan Yazgan sivildi. Evet. Onlar da işçiydiler, çalışıyorlardı değil mi? Tabii yani kendi sendikalara göre faaliyetlerinde bulunuyor. Artık onların profesyonel devrimci olmaktı. Anladım. Peki bu yani geçen süre boyunca bir hukuki kovalamacılarda bulunmuşsunuz. Belki evet. İşte bütün bu süre sonra örgütlenme dernekler falan kurunca onlar da üstlendiler. Ankara'daki devrimci 78'ler vesaire. Bu süre içerisinde gelinen nokta yani bugün 4 Nisan günü beraber evet. olduğumuz nokta sizin için ne anlama geliyor? Şimdi 4 Nisan'da kamuoyunda Kenan Evren veya darbecilerin sadece Kenan Evren değil tabii ki onlar çetebaşı yargılanacağı, yargılanmasının ortaya çıkması. Yani uluslararası kamuoyunda da bunun kabul görmesi. Tabii isteklerimiz doğrultusunda yargılama yapılmıyor. Mesela ben müdahilim. Birinci dereceden müdahil olmama rağmen müdahilliğim askıda. Benden sonraki müdahil olanlar onlar kabul gördüler. Örneğin siyasi partiler. Hatta şuraya gelelim. Siyasi partilerin müdahil olması bile ya aslında müdahil sanık olması gerekiyor. Çünkü yıllardan beri darbe anayasasıyla bu ülkeyi yönetiyorlar. Hem evet. darbe anayasasıyla yöneteceksiniz. Halen devam ediyor. Evet. 12 Eylül darbesi anayasası devam ediyor. İçeride siz onları yargılayacaksınız. Bu anlamsız bir şey. Hatta bazı gruplar vardır. İşte biz bu yargılamaya inanmıyoruz. Ben de inanmıyorum. Yani bu yargılama sistemine inanmıyorum. Halk mahkemesi yargılayacak. Diye direten gruplar vardır. Onun için çoğu katılmamıştır oraya. Tabii ki yani halk mahkemesi oluşsa daha iyi olur ama yani şimdi sistem ona el vermediği için şimdi bu sistemin mahkemeleriyle idare etmek zorundayız. Ya bunu demin de biz onu konuşuyorduk. Yani ne kadar diri tutarsak bu mevzuyu kamuoyunun gündeminde iç evet. ve dış olayı taze tutarsak bunun tünellerine de bu işin ayrıntılarına, tünellerine, geçmişine ve bütünselliğine ilişkin daha tatmin edici ilerlemeler kaydedebiliriz. Onun için yani ben de kişisel olarak ne böyle bu işi önemsiz kaydeder. Bu kadar mücadele edildi bir kere. Evet. Değil mi? Yani hatırla, annenin öyküsü bile bunda inanılmaz bir katkı. Yani orada söylediği söz 3 sene önce. Ben de oradaydım. Ülkeler Birliği'ndeydik. Evet, bu mektupları aldım ama evren yargılanmadan ölmeyeceğim dedi. Evet, evet. Şimdi bu bir mücadele oldu. Evet, geç sürdü Türkiye'de. 32 yıl. Yani en geç darbesinden hesap soran ülkeyiz. Yunanlarla karşı karşıya kaldığımızda, Latin Amerikalılara karşı karşıya kaldığımızda. Tabii Uruguay'da, Yunanistan'da, Arjantin'de. Hesap sorması gereken kamuoyumuzun da bir suçu ve hatası ve ayıbıdır ayrıca. Ya tabii ki topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Sade bana karşı suçu değil. Veya sade idam edilen yani arkadaşlarımıza değil. Yani topluma karşı. Hatta bunun bir ekonomik boyutu da vardır. Tabii. Pek dillendirilmiyor bu. Aşağı yukarı 8-9 yıl içerisinde Merkez Bankası'nın verilerine göre 50 milyar dolar zarar uğratmıştır ülkeyi. Şimdi, yani bu ülkedeki insanların fakirleşmesi demek. Şimdi yani suçtur. Gerçekten çok yönleriyle incelenmesi gereken, bakılması gereken bir süreç. Ve dediğine şunu da katılıyorum. Yani 82 anayasasını 30 yıl değiştirmeyen, işte kısmi değişikliklerle bir takım değişiklikler yapmaya çalışan, ki o değişiklikler sayesinde de böyle bir tatmin edici gibi gözükmese de bir yargılama imkanı koridoru, evet, doğdu. Ama önümüzdeki günlerde işte bunun gündemde tutulması, 12 Eylül'ün bütün yönleriyle gündemde tutulması, ki biz programlarımızda 10 yıla yakın yapıyoruz. Kaç kez 12 Eylül meseleleri, evet, 12 Eylül, tabii, ve iş dünyası, evet, 12 Eylül ve dış bağlantı, 12 Eylül kontrol gerilla, derin hikayeleri gündeme getirmeye çalıştık. Bence yeni bir anayasa tamlamasıyla bu iş zaten huzura kavuşacak diyeyim. Tabii biraz yeni bir anayasa yapıldığı demokratik zaman. Demokratik bir anayasa. Evet. Bu ve 12 Eylül yargılanması birbirini tamlayan mütemmim cüzleri. Zaten işi. Bu anayasayla bir demokratik bir çıkışın düşünülmesi mümkün değil. Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Yani İstanbul'dan Kars'a kadar gitmenin bir özgürlük olduğunu sanıyor. Halbuki otursunlar, 82 anayasasını bir okusunlar, tüm özgürlüklerinin kısıtlandığını, tüm haklarının ellerinden alındığını göreceklerdir. Dolayısıyla yepyeni bir anayasa, tertemiz bir anayasa hazırlanmalı. Bu anayasayı hazırlayacaklar da zaten seçilmişler. Seçilmişler de şu anda ne aşamada onu da bilmiyoruz. Önümüze getirilecek olan taslaklarda, anayasa taslaklarında neler var, neler silinmiş, onları da bilmemiz gerekiyor. Evet, yani halk mahkemesi gibi şeyler çıkıyor medyada da, ama bunun sadece bir mesela sola ilişkin bir kavram olduğu yolunda, evet, bir anlayış var. Oysa mesela daha geçenlerde burada konuğumuz olan bir tarihçi, Oxfordlu tarihçinin çok ilginç bir dosya adlı kitabında gördük ki Tim Gorton Ash'in Naziler iktidara geldikten sonra, iktidarı ele geçirdikten sonra tam anlamıyla halk mahkemeleri kurup, hı hı, adlarına halk mahkemesi dedikleri şeyi kurup karının kocasını, işçisinin ustasını ihbar ettiği ve halk mahkemesi diye pek çok kişinin idamıyla sonuçlanan bir süreçte yaşandı. Yani bu gibi kavramları öyle ulu orta kullanmaktan da, yani bu halk mahkemelerini ilk Naziler kullanmış. Yani o değil mi? İlk mi bilmiyorum. Yani şeyde de Stalin döneminde de kullanılanlar öyle tabii, ama yani halk mahkemesinde yargılayalım diye bir ileri talep gibi görünmekle dikkat beraber aslında dikkat etmek lazım yani, bu kavrama. Adil bir mahkeme demek kurulması daha iyi. Tabii daha çok iyidir. Mesela şu anda bu idam edilen insanlar 146. maddede yargılanarak, yani yaptıkları suçlardan, şundan bundan, mesela soygun, şudur budur, onlardan yargılanmamıştır. Sadece anayasaya karşı, evet, değiştirmek, tagir ve tazyik etmek filan, evet, gibi bir madde, meşhur için madde, bir çete oluşturmaktan yargılanmıştır. Kaldı ki zaten anayasayı ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, o anayasaya göre. Anayasayı kaldırdığınız zaman Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasayla ilgili hükümler de ortadan kalkmış olur. Ve tekrar kendiniz koyuyorsunuz, ona göre yargılıyorsunuz. Evet. Ya bu bile, bu bile çelişkidir. Kesinlikle. Evet. Yani gerçekten 12 Eylül döneminde onlarca insan idam edildi ve bütün benzer öykülerle gitti. Erdal ellerinde başlayan ardından işte bir sağdan bir soldan yaptık diyerek rahatlıkça bunları söylediler. Ne yani, asmayalım da besleyelim mi dediler. Onlarca idam oldu. Ve tabii bir idam, genç bir insanın, genç olsun yaşlı, idamı insanı titreten bir öykü. Tabii bu ailede derin izler bıraktı muhakkak yaşadığınız şey. O sırada siz İstanbul'da mı oturuyordunuz? İstanbul'da tabii, İstanbul'da. Anladım. Hatta bu konuyla ilgili ben birkaç gün önce bir soru sordum hükümete. Hangi kanalda? Habertürk'te. Kamuoyu araçları. Evet, evet. Henüz bir cevap çıkmadı. Soruyu tabii tekrar edelim. Şimdi Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, bunlar her an ölebilirler. Biri 94 tabii, biyolojik yaşında ömürlerini, biyolojik olarak evet hayatını kaybedebilirler. Eğer ölürlerse devlet töreni yapılacak mı? Şimdi bir taraftan darbeci diye yargılıyorsunuz, bir taraftan devlet töreni yapacaksınız. Devlet töreni de prosedür gereği yapmaları gerekiyor. Evet. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Bunu bilmek istiyorum. Ve direkt olarak hükümete soruyorum. Çünkü şu onu planlayacak olan, yapacak olan hükümettir. İcra edecek olan. İcra hükümet olan hükümet olduğu için, muhatap olduğu için ona soruyorum. Ben son bir şey söyleyeyim. Demirel'in tavrı konuşuluyor ya. Evet. Şimdi hatırladım. Özal'ın cenaze töreni yapılıyor. Ben de gazete olarak izliyorum. Kenan Evren Demirel'in yanında yürüdü. Birlikte yürüdüler Özal'ın arkasında. Bu sahneyi hiç unutamam. Ve Demirel Cumhurbaşkanı seçiminde ilk konuğu Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yaklaşık işte bir hafta falan camlı köşkte konuk etti adam Kenan Evren'di. Yani şimdi tam yani, karşı çıkmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey ki bu darbe yapılanla yapanlar arasındaki ilişkiler son derece önemli ilişkilerdi. Demek ki şimdi şeye yani geliyoruz. Yani 864 rakımlı Tepe ile öncesinde ve sonrasındaki ilişkileri, gerçek meseleleri sanıyorum. Benim beklentim gerçekten bir takım insanların ömürlerinin tamamlandıktan sonra belgeler açıklanıyor dünyada. Yani evet, en azından bir kısmı açıklanıyor. Aydınlanabilir belki. Şeyde, meclisteki işte Orgeneral Kemal Yaman yaptığı açıklama da o kontrgerillayla ilişkili olan ve kontrgerillası üyesi olan milletvekilleri geliyor hemen aklıma zaten. Siz şimdi bahsettiniz. Evet. Yine o geliyor. Yani özel suikastinde de bunları görebilirsiniz. Evet, aynı evet partisinin içindeki kontrgerillalı. Evet, o milletvekillerinin bir an önce açığa çıkması gerekiyor evet, her kimse. Yani bütünüyle gerçekten çıkması lazım. 12 Eylül bir utançtır. Yani evet, bu Çorum'la, Maraş'la, Sivas olaylarıyla 12 Eylül'le Türkiye bir utanç müzesine çevrildi. Yani evet, her vatandaşın dik yürümesi için bunlarla bunlardan hesap sorması gerekiyor. Yani ülkesini seven bir vatandaş mutlaka bunlardan hesap sorması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir platformda dik yürüyemez. Başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekilleri de dahildir buna. Evet. Dünyada dik duruşun evet olması için evet, bunlardan hesap sorması gerekiyor. Ve bitirirken bitiriyoruz artık ama ben müsaadenizle Ramazan Yukarı Göz'ün anasına, annenize yazdığı mektubu burada kısacık zaten sakıncalı bulunup da ta 3 yıl öncesine kadar elde edilemeyen mektuplardan birini annenize olanı okumak istiyorum. Değerli anama, beni cezaevinde, dışarıda ve her zaman her yerde yanımda olarak hiçbir zaman yalnız bırakmadın. Sana olan borcum asla ödenemez. Burada şereflice yaşayıp şereflice ölerek sana olan borcumun bir kısmını ödemek istiyorum. Seni her zaman canından çok seven oğlun Ramazan Yukarı Göz. Evet. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet. Annenize de rahmetlerimizi söylüyoruz. Ben tanıştım. Lütfen selamlarımızı iletin. Yılmaz. Tabii tabii. Hepsini saygıyla anıyoruz. Bu devrimci mücadelede kaybettiğimiz insanlar gerçekten ülkenin bağımsızlığı için savaşmış, ülkenin bağımsızlığı için idam sehpalarına çıkmış, işkencehanede ölmüş insanlardır. Yılmaz Yukarıgöz, çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ederim efendim. Açık Gazete.